vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz canap önceydim. Nasıl oluyor? Vakit bir türlü geçmezken yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibiyim havaalanında, ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok mu ayıp hala mutluluk istemek? Neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar paramparça, paramparça. Takatim yok, yine de telefona sarıldım. Son bir özür için tüm sevdiğim kadınlardan aradım. Mesajlar çıktı kapattım, telesekretere konuşamayanlardanım. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar paramparça, paramparça, paramparça, paramparça. Babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda. Bildiğim tüm hayatlar paramparça, paramparça, paramparça. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Teoman'la başladık C vitamini ile. Sizler Radyo Havan'dasınız ve yaklaşık bir saat boyunca yine sizlerle birlikte olacağız. Haftayı birlikte bitireceğiz. Bugün günlerden Cuma ve Ocak ayının da ilk haftasına böylece güle güle demiş olacağız. 4 Ocak 2013 Cuma'dan merhabalar diyelim. Evet, paramparça dedi Teoman. Dilerseniz hemen hava durumuyla programı açalım. Bugün oldukça fazla sis vardı. Belki iş yerlerine bile anca ulaştınız. Çünkü trafik berbat durumdaydı İstanbul'da. Meteoroloji ise yine uyarmış, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunmuş. Bölgemizde hava parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde ise bazen yağmurlu bazı yerlerde, daha doğrusu Bursa ve İstanbul'da, Çanakkale ve Balıkesir'de ise gece yağmur yok. İstanbul'da yağmur olacak ama sis de geçecek galiba, sadece sabah saatlerinde diye uyarmış meteoroloji. Hava durumuna gelince 10 derece civarında olacak bugün sevgili dinleyenler. Bu arada hemen söyleyelim, sis nedeniyle vapur seferleri de İstanbul'da iptal edilmişti. Kadıköy'den Eminönü ve özellikle Karaköy vapurları başladı sefer yapmaya. Fakat Kabataş hala iptal. Oralardan bu tarafa, Avrupa yakasına geçecek dinleyicilerimiz varsa haberiniz olsun diyoruz. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına. Sevinçeyim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bin yerine, bin cezayla hakkından geleceğim seni. Olur. Başkası sen de bilmem ki ne bulur. Elinden canla bir kaçan kurtulur. Bugün seversin yarın unutulur. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Bana geldi, kadının bendi, erkekleri yendi. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi. Yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Erkekleri yendi, bak zaman değişti, sabırlar tükendi, yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla hakkından geleceğim seni. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Ajda Pekkan'dan dinledik, sana neler edeceğim. 45'liklerle başlamış olduk programı sevgili dinleyenler. Bu arada sis dedik, İstanbul akşam saatlerinden itibaren sis lavanın etkisi altına girdi. Sis gece saatlerinde yoğunlaştı. TEM otoyoluyla İstanbul'un özellikle Fatih, Beşiktaş, Avcılar, Beylikdüzü, Kağıthane, Çamlıca, Arnavutköy, Sultangazi, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde etkili olan sisli hava araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sis lambaları ve dörtlerini yakarak seyreden sürücüler olası kazaları önlemek için tedbirli davrandılar. Yoğun sis nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün ışıkları dahi köprünün üzerinden zor fark edildi. Sis denizde ve boğazda da çok etkili oldu. İstanbul Boğazı sis nedeniyle saat 03.45'ten itibaren transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Yoğun sis Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğinin aksamasına neden olmadı. Gece saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesi 350 metreye kadar düştü. Yetkililer yoğun sisin uçuş trafiğini etkilemediğini söylediler. Galiba bundan tek hani sevineceğimiz haber kazasız belasız olması şimdilik en azından. Bundan sonra sanıyorum zaten sis dediğim gibi akşam saatlerine doğru açılacak. Ama dün akşamdan itibaren, yani dün geceden itibaren 03.45'ten itibaren Boğaz'da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Haberiniz ola diyelim. Bugün özellikle haber sitelerinde ve gazetelerde yer bulmuş bu haber. pekala 45'liklerle başladık. Biraz devam edelim. Benim de canım var, ben de insanım diyor. Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Aşkımla oynamak kumar değildir. Seviyorum demek hüner değildir. Aşkımla oynamak kumar değildir. Seviyorum demek hüner değildir. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım. Nesrin Sipahi'den dinledik. Devam edelim. Gündemden biraz da haberler verelim. Bedelli'de 29 yaş teklifi var. Bedelli askerlerin askerlikten yararlanmak için yasada belirtilen 30 yaş sınırının 29'a indirilmesi gündemde sevgili dinleyenler. AK Parti geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Bülent Turan'ın imzasını taşıyan, bedelli askerlik taksidini zamanında ödeyemeyen ve hiç başvurmayanlara bir aylık ek süre tanıyan önergeyi meclis başkanlığına sunmuştu. AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataç çok sayıda vatandaşın 30 yaş sınırının düşürülmesiyle ilgili talebini gündeme getirdi. Yaş sınırının 29'a çekilmesi ve bu düzenlemenin Turan'ın teklifine önergeyle eklenmesi gündeme geldi. AK Parti'nin grup yönetim kurulunda gündeme gelen öneri ilk olarak bugün yapılacak AK Parti MYK toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak sevgili dinleyenler. Toplantıda bedelli askerlik başvurularının beklendiği kadar olmadığı yeni düzenlemenin başvuranların sayısını artıracağı ve elde edilen gelirin de artacağı saptamasında bulunulmuş. Evet, bedellide 29 yaş teklifi var. Bakalım süreç ne gösterecek? 30 yaş sınırının 29'a indirilmesi şu günlerde gündemde sevgili dinleyenler. Bu da yine bugünkü haber sitelerinde yer bulmuş. Hüsnü Arkan'dan dinliyoruz efendim. Adile Hanım diyor, sonra buluşacağız. Aslında Adile Hanım, siz gittikten sonra hiç gülmedik. Sevmedik, adam gibi hiç sevmedik. Bir daha öyle yangın görmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Aslında Adil Hanım, siz gittikten sonra hiç gülmedik. Sevmedik adam gibi, hiç sevmedik. Bir daha öyle yangın görmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Belki dönersiniz diye bekledik. Ürperdik, titredik isminiz geçince. Mektuplar yazdık, yırttık. Sarıldık, yattık hayalimizle. Şarkılarla vurduk. Of of, rinler rinler rinler. Fırdamıyor bahçemizde şimdi rüzgar eksik. Olmuyor, ne yapsak yerin dolmuyor. Sevmedik adam gibi, hiç sevmedik. Bir gün dönersiniz diye bekledik. Belki dönersiniz diye bekledik. Ürperdik, titredik isminiz geçince. Mektuplar yazdık, yırttık. Sarıldık, yattık hayalinizle. Şarkılarla unduk. Of of, rinler rinler. Adile Hanım dedi, Hüsnü Arkan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Mavi Kapak kampanyasını biliyorsunuz, plastik şişelerden içtiğimiz suların, daha doğrusu kapaklarını, o su şişelerinin kapaklarını biriktiriyorduk engellilere tekerlekli sandalye için. Engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için 3 yıl önce Mavi Kapak kampanyası başlatan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kampanyayı sonlandırdığını açıkladı. Ancak birçok sivil toplum kuruluşu kampanyayı sürdürecek. Engellilere umut olan Mavi Kapak kampanyası ilk olarak 3 yıl önce Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kuşrim Ahmedi'nin girişimiyle başladı. Sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında hayata geçen örnek projeyi fakülte yönetimi de destekleyince kampanya kısa sürede tüm Türkiye'ye yayıldı. Özellikle engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum örgütleri ve belediyeler de kampanyaya büyük destek verdi. Gelinen süreçte bugüne kadar 400 ton mavi kapak toplandı ve bu kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle de 1600 engelli sandalyeye kavuştu. Kampanyaya öncülük eden Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ise 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle kampanyayı sonlandırdığını duyurdu. Kararın fakülte dekanı Profesör Doktor Celal Artunç'un talimatıyla alındığı öğrenildi. Projenin koordinatörü Profesör Doktor Nurselen Toygar, bir yıllık bir kampanya olarak yola çıktık ancak halkımızdan gelen istek üzerine kampanyaya devam ettik. Projeyi uzattığımız her yıl halkımız bu kampanyaya daha fazla ilgi gösterdi. Projeye son verildi ancak güvenilir bir kuruma devam edebilir. Engellilerin umudu sönmesin. Devam etmek isteyen kurumlara her zaman destek vermeye hazırım dedi. Projeye destek veren İzmir Çağdaş Özürlüler Yaşam Derneği Genel Başkanı Hamit Vedat Başer ise, bence Mavi Kapak projesi iki açıdan devam etmeli. Projeyle hem atıklar ekonomiye kazandırılıyor, hem de engelli insanlara katkı sağlanıyor. Kampanya genişlerse engelli grupların yardımcı araç gereçleri de bu yolla sağlanabilir. Örneğin görme engellilerin bastonu, işitme engellilerin işitme cihazları gibi araçlarla da kampanyaya devam edebilir diye konuştu. Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nden de projeye devam ettiklerini duyurmuşlar. Bizim için kampanyanın bitme süresi yok açıklamasını yapan dernek, yaşadıkları geri dönüşüm sıkıntıyla ilgili şunları kaydetti. Geri dönüşüm firmamız fazla yükleme olduğu için bizi bıraktı. Şu anda kapakları vereceğimiz bir geri dönüşüm firması arıyoruz. Bunun için birkaç firmayla görüşüyoruz. Ege Üniversitesi ile beraber biz birlikte de dağıtım yapmıştık. İhtiyaç sahiplerine Ege Üniversitesi'nin topladığı kapaklarla sandalye sağladık. Yolu onlar açtı ama biz de devam ediyoruz. Biz ayrıca kapak getirene sertifika verdik. Dağıtım yapılacağı zaman da bilgi verdik. Sandalyelerin alındığı hesapların 1 lirası bile başka bir kuruma gitmiyor. Bitirme gibi bir düşüncemiz yok. Dünya Engelliler ve Dostları Gelişim Derneği de Ege Üniversitesi bitirdi ama biz 3 senedir devam ettiğimiz kampanyayı süresiz uzattık açıklamasında bulunmuş sevgili dinleyenler. Evet, birçok kurum gördüğünüz üzere devam ediyor ama ilk fitili ateşleyen, daha doğrusu ilk kampanyayı başlatan Ege Üniversitesi kampanyayı bitirdiğini açıklamış, haberiniz ola. Yaz yaz yaz dedi Mor ve Ötesi sevgili dinleyenler. Çürük raporu alan KDV'den kurtulacak başlıklı haber. Riskli yapıların %18'lik KDV'den muaf tutulması bu binaları kıymete bindirirken müteahhitler de merkezi semtlerde risklidir raporu alan binaları yıkıp yerine yapacakları konutları %1 KDV ile satmanın hesaplarını yapıyor. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında riskli bina, riskli alan veya rezerv alan ilan edilen bölgelerin %18 KDV düzenlemesinden muaf tutulması dikkatleri bu alanlara ve binalara çevirdi. İstanbul'un birçok bölgesinde %18 olarak uygulanacak yeni KDV'den kurtulmak isteyen müteahhitlerin de muafiyet nedeniyle dönüşüm bölgelerine akın etmesi bekleniyor. Yeni KDV düzenlemesine göre 1 Ocak 2013'ten sonra inşaat ruhsatını alacak konutların satışlarından %8 veya %18 KDV alınması öngörülürken riskli binaları yıkıp yerine yapılacak konutların satışlarında KDV eskisi gibi %1 olacak. Bu da dönüşüm alanlarında konut yapmayı teşvik edecek diyor haber. Biliyorsunuz %18 KDV 1 Ocak itibariyle gündemdeydi ve ben de sizlere yine 2 Ocak'taki C vitamininde aktarmıştım bu haberi. Ama bu defa böyle bir haber çıkmış sevgili dinleyenler, çürük raporu alan KDV'den kurtulacak diyor. Pekala, Sezen Aksu ile devam ediyoruz yolumuza. En çok sevilen şarkılarından bir tanesi İstanbul İstanbul olalı böyle aşk görmedi diyor. Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek taraflı bitti. Bin odos lazım şimdi bak. Bir kürek, bir kayık. Zulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul olalı. insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan bilirim üstelik. Bir odos lazım şimdi bana, bir kürek, bir kayık. Sulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Severim gelmişine, geçmişine ayıp sayı. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. Ah İstanbul, İstanbul, o hiç görmedim benle keder. Geberiyorum aşkımla, kalmadı bende gururdan eser. İstanbul, İstanbul, o İstanbul, İstanbul olalı dedi Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler. Sakıncalı kitaplara işlem yokmuş. Biliyorsunuz birkaç gündür hem sanal medya hem de yazılı ve görsel medya bu haberle çalkalanmakta. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yaptığı bir açıklama var. Biliyorsunuz Şeker Portakalı ve Fareler ve İnsanlar kitapları sakıncalı bulundu. Buna dair yapılan değerlendirmeler, yorumlar, tartışmalara girmiyorum ama haber şöyle ki sakıncalı kitaplara işlem yok. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Şeker Portakalı ve Fareler ve İnsanlar adlı kitapların sakıncalı bulunmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş efendim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyeleri arasında bulunan söz konusu kitaplar için herhangi bir işlem yapılmadığını söylüyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Şeker Portakalı'yla Fareler ve İnsanlar kitaplarına ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine konunun değerlendirildiğini, her iki kitabında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyeleri arasında olduğunu, herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi. Bakan Dinçer, 100 temel eser listesinde bulunan Şeker Portakalı kitabını ödev olarak okutan bir öğretmen hakkında soruşturma açıldığı ve Fareler ve İnsanlar kitabının da sakıncalı bulunduğu iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Tartışmaların genellikle bakanlıktan bilgi alınmadan duyumlar üzerinden yapıldığını belirten Dinçer, bu durumun hem üzüntü verici hem de Türkiye'deki tartışmaların seviyesini göstermesi bakımından anlamlı olduğunu söyledi. Bu konuda vatandaşlardan şikayet gelmesi durumunda gerçekten değerlendirmeye tabi tutulup tutulmayacağının incelendiğini, daha sonra konu hakkında işlem yapıldığını anlatan Dinçer, Şeker Portakalı ve Fareler ve İnsanlar kitaplarına ilişkin vatandaşlardan şikayet olduğunun altını kalın kalın çizmiş yaptığı açıklamalarda. Evet, hiç bilmeyenler için açıklayalım. Şeker Portakalı müstehcen, Fareler ve insanlarsa sakıncalı bulunduğu belirtilmişti. Bilmiyorum okumuş muydunuz bu kitapları? Her ikisini de okudum. Şahsen Fareler ve İnsanlar da orta üçte okuduğum ve tarih öğretmenim tarafından bana tavsiye edilen, beni okumaya yönelik, okuma alışkanlığımı geliştirmeye yönelik ilk kitaplardan bir tanesidir. Çok da keyifliydi. Tabii hani bu tarz haberleri insanın içi acıyor ve üzülüyor işin açıkçası. Ömer Dinçer ise bu minvalde bir açıklama yapmış. Bakalım süreci hep beraber izleyeceğiz. Değerlendirme şimdilik bir herhangi bir işlem yok ama sonrasında neler olacak hep beraber göreceğiz. Pekala, Zuhal Olcay'dan dinleyelim. Beni kategorize etme. Radyo Hava. Beni kategorize etme, benle oynama. Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma. Karikatürleştirme beni, ilahlaştırma. Tabulaştırma sakın, tapulaştırma. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, öyle mi sevdim? Matematikleştirme beni, çarpma, bölme, toplama, çıkartma sakın, hesaplaştırma. Mekanikleştirme beni, otomatikleştirme. Beni yarıştırma onunla bununla, karşılaştırma. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Depolaştırma. Duygularım yok oldu, yüreğimi nasırlaştırma. Beni demoralize etme, depolitize etme. Her işten kaçar oldum, illegalize etme. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Evet, Zuhal Olcay seslendirdi. Beni kategorize etme dedi. Efendim 4 yeni film vizyonda, haberiniz olsun. Kültür sanat alanından da yine bir haberle devam edelim. Umut Işık'ın Yakın Tehdit, Koleksiyoncu 2 yani bir devam filmi ve Cem Yılmaz'ın son filmi vizyonda. Evet, önce Umut Işık'la başlayalım dilerseniz. Senaryosunu David Russell ve Matthew Quick'in yazdığı Umut Işık'ta 2 kez Oscar ödülü kazanan Robert De Niro'nun yanı sıra birçok isim yer almış. Chris Tucker da bunlardan bir tanesi. Film Pat Peoples'ın akıl hastanesinden sonraki yaşadıklarını ele alıyor sevgili dinleyenler. Öte yandan bardağın her zaman dolu tarafına bakan Pat, eşinin kendisini başka bir adam için terk etmesi sonrası akıl hastanesinde kalır. Karısını geri kazanma ve hayatını yeniden düzene sokma konusunda kararlı olan Pat, hastaneden çıktıktan sonra anne ve babasının yanına taşınır, kendisini eşinin istediği gibi birisi olmaya adar. Film böyle Umut Işık'ın ismiyle gösterime girdi bugün itibariyle. Yakın Tehdit'se yönetmenliğini Joel Schumacher'in yaptığı Yakın Tehdit, evli bir çiftin 4 suçlu tarafından rehin tutulması ve bu esnada eve giren hırsızların olaya dahil olmalarını konu alıyor. Senaryosunu Carl Gajdik'in yazdığı, Oscar ödüllü Nicolas Cage ve Nicole Kidman'ın yanı sıra birçok isim yine yer almış. Emily Mead bunlardan bir tanesi. Dram, gerilim, suç türlerini içeren filmin konusuna gelince, Miller ailesi refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Kilo Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır. Güzel bir eşi ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı olan Miller'ın evi bir gün aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evdeki yüksek güvenlikli kasadakileri isteseler de eli silahlı adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazlasıdır. Yakın Tehdit ismiyle gösterime girdi bugün itibariyle bu filmde. Ve geçiyoruz. Üçüncü film, bir devam filmi, Koleksiyoncu. İlkini izlemiş olanlar bunu da sanıyorum takip edeceklerdir. Yönetmenliğini Marcus Dunstan'ın yaptığı, senaryosunu Marcus Dunstan ve Patrick Milton'ın yazdığı Koleksiyoncu 2 filminde John Stewart, Navi Ravat oynamışlar. Filmin konusu, bir arkadaşının ısrarıyla kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz bir ev partisine giden Elena, psikopat katil tarafından kaçırılarak katilin işkence merkezi olarak kullandığı terk edilmiş bir otele hapsedilir. Kızının ortadan kaybolduğunu kısa sürede fark eden babası, rehin tutulduğu yerden kızını kurtarmak için bir grup adam kiralar. Kurtarma ekibi kendilerine yol göstermesi içinse koleksiyoncunun elinden kurtulmayı başaran tek insan olan Arkin'i seçer. Arkin'in hayatı Elena için yeniden tehlikededir. Evet, dediğim gibi bir devam filmi, Koleksiyoncu 2 de yine bugün gösterime girdi. Ve Cem Yılmaz'ın yeni filmi demiştim, CM101MMX1 Fundamentals. Cem Yılmaz 2010 yılında gerçekleştirdiği stand-up gösterilerinin derlemesinden oluşan bir filmle beyaz perdede. Bu az önce saydığım, hadi tekrar sayayım, CM101MMX1 Fundamentals adıyla sergilenen gösterilerle aynı adı taşıyan filmin yönetmenliğini Murat Dündar üstlenmiş. Çevresinde ve dünyada olup biten birçok ilginç ve komik olayı kendi mizah anlayışına uygun olarak yorumlayan Cem Yılmaz, kişilerin yaşamları sırasında görüp yaşadıkları ancak üzerinde durmadıkları birçok ayrıntıyı mizahi bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktarmış. Arzu edenler bu filmi de gidip görebilirler diledikleri zaman. Evet, bu hafta gösterime giren 4 yeni film demiştik. Umut Işık'ın Yakın Tehdit, Koleksiyoncu 2 ve Cem Yılmaz'ın gösterimlerinden oluşan yepyeni bir DVD diyelim. Aynı zamanda DVD'si de çıktı ama sinema salonlarında izlemek isteyenler de bugün itibariyle istedikleri bir sinema salonunda gidip izleyebilirler. Göksel'le devam ediyoruz. Kabahat Seni Seven de diyor. Yine eski 45'liklerle sanıyorum yavaş yavaş son vereceğiz programımıza. Çok az vaktimiz kaldı. Dinleyelim şarkımızı, sonra buluşalım. Kumar gibi kaybettim seni sevgili. Yağmur gibi yaşlar akar gözlerimden. Kahrettin beni sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım. Sensizim, sensiz. Seven şu benim deli deli gönlümde. Sevgilim, Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım hey sevgili. Aşk dolu geceler kadar yalnızım sensizim. Kabahat seni sevende dedi Göksel. Sevgili dinleyenler, hiç ara vermeden Şevval Sam'la devam edelim. Dilerseniz güzel bir göz beni attı diyecek Şevval Sam da, ardından yavaş yavaş artık yayın akışımızı da anımsatıp veda edeceğim. Yarı karşım Güzel bir göz beni attı dedi. Şevval Sam, bugün de programın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Peki bugün neler var yayın akışımızda, hemen anımsatalım. 11.30'da Eczacı Gülcem'in Kılıç'la soru cevapta buluşacaksınız. Saat 12 öğle bültenimizin hemen ardından isteklerimiz var. Biliyorsunuz, daha doğrusu sizlerin isteklerini yerine getirmek üzere Suat Gülbinat müzik kutusuyla saat 13'te karşınızda olacak. Ve bugün cuma biliyorsunuz. Dolayısıyla kahve molası saat 14'te başlayacak. Cent Sunar sizler için hazırladı. Saat 16'da ise Şenay Aydemir, sinema yazarı Şenay Aydemir'le Kadraj programında yine sinema konusunda bu hafta vizyona giren filmler hakkında değerlendirmelerle buluşturacağız sizleri. Saat 17'de ise Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli sizler için 45'likleriyle burada karşınızda olacak. Nostalji Rüzgarı ile birlikte. Evet, programın dediğim gibi sonuna geldik. Son bir şarkımızı Barış Manço, Gönül Ferman dinlemiyor diyecek. Sevgili dinleyenler, şimdilik hoşça kalın diyorum. Hafta sonu için güzel bir hafta sonu olur umarım, ama yine de sizler tedbirli olun. Çünkü kar geliyor biliyorsunuz, bir haftadır bütün hazırlıklar tamamlandı. Her gün hemen hemen bütün haber sitelerinde yer aldı. Cumartesi sanıyorum yoğun bir yağmur, ama pazar günde kar var. Durum bu. Dolayısıyla pazartesi tekrar hasta olmadan sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim. Keyifli bir hafta sonu diliyorum herkese. Hoşça kalın. Diyar diyar dolaştım ben, yollara düştüm derdinden. Her çiçekte gördüm seni, kara toprak ver yarimi. Yaza yaza bitti kalem, bir gün elbet dolar çilem. Ben bu yola kurban olam, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi. Bir sabah ansızın elinden aldığım gibi. Zengin fakir buradan geçer, kara toprak ver yarimi. Deli gönül coştu çağlar, derdime dayanmaz dağlar. Gelen ağlar giden ağlar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Elimden Bak şu dünyanın haline, meyletme dünya malına, razı oldum hayaline. Kara toprak ver yarimi, kimi alır kimi satar, hepsi de yan yana yatar. Barış derdine dert katar, kara toprak ver yarimi. Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? Gönül ferman dinlemiyor, bu ayrılık çok acı. Gönül ferman dinlemiyor, yok mu bunun ilacı? C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.